Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Środa, 18 października, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A resort zdrowia proponuje podwyżki dla lekarzy stażystów. Lekarze rezydenci zapowiadają, że będą kontynuować protest. Ustawa zakazująca niepełnoletnim opalania się w solariach ląduje na biurku prezydenta. Senatorzy nie wprowadzili do niej żadnych poprawek. A Wielka Brytania przygotowuje się do rejestracji imigrantów, w tym Polaków mieszkających na wyspach. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego podwyżek dla lekarzy, ale nie rezydentów, a stażystów. Dziś ich płaca zasadnicza wynosi 2007 zł brutto, teraz będzie to 2100, a w przyszłym roku o 149 zł więcej. A wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Łukasz Jankowski komentuje. Cieszymy się zawsze, kiedy komuś z naszego środowiska się poprawia, więc cieszy nas, że ministerstwo widzi niskie płace lekarzy stażystów i stara się to poprawić. Myślę, że na nas też przyjdzie pora, natomiast w pierwszym szeregu stawiamy zmiany w całej ochronie zdrowia i podwyższenie finansowania ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało też, żeby młodzi lekarze, którzy wybierą najbardziej potrzebne specjalizacje, dostawali dodatek motywacyjny w wysokości 1200 zł brutto. W projekcie określono, że lekarz w trakcie stażu pełni dwa dyżury w tygodniu w wymiarze nie większym niż 5 godzin. Jednak propozycje resortu, ani te, ani te wcześniejsze, nie zadowalają protestujących lekarzy. W Warszawie protest głodowy trwa od ponad 2 tygodni. Wczoraj rozpoczął się także w Szczecinie, a to, jak mówią lekarze, nie koniec. A rezydenci zapowiadają też, że nie wezmą udziału w pracach specjalnego zespołu powołanego przez ministra zdrowia. Z naszej strony wola pracy w zespole, ale złożonego z ekspertów, z przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, z KPRM-u. W mniejszym składzie, bardzo merytoryczny zespół. Na taki zespół byśmy się zgodzili. Ten, który powstał, dla nas w tej chwili jest nie do zaakceptowania. Minister zdrowia zapowiada, że w przyszłym roku na leczenie przeznaczonych zostanie ponad 90 miliardów złotych. Na pensje dla lekarzy rezydentów 1 179 000 000. Ustawa o solariach przeszła przez Senat bez poprawek. Praktycznie wszyscy politycy zgodzili się, że niesie ona ze sobą ważne zmiany. W przepisach zapisano zakaz korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie, zakaz reklamy, a także konieczność informowania o ryzyku naświetlania promieniowaniem ultrafioletowym. Senator PiS-u Andrzej Stanisławek, chirurg-onkolog, mówił, że to ważna ustawa, ale równie ważne jest edukowanie. Skąd mamy tak duży wzrost zachorowalności na czerniaka i inne nowotwory skóry? No niestety stąd. Dziecko wysmarowane tak zwanym filtrem. To nie ma znaczenia. Ono się nie oparzy, ale melanocyty zostaną pobudzone. Ze względu na powszechne stosowanie filtrów mamy wzrost zachorowalności na nowotwory skóry. Senator PO Leszek Czarnobaj zwracał uwagę na trudność w egzekwowaniu zakazu reklamy solariów. Znając inicjatywę Polaków, to ja już widzę reklamy w naszej gabinecie. Solarium nie jest obsługiwane dla osób poniżej 18 roku życia. I reklama, że wpisujemy się w politykę państwa polskiego przeciwko naświetlaniu młodzieży poniżej 18 roku życia. Projekt skierował do parlamentu prezydent Andrzej Duda. Teraz ustawa do niego wróci, żeby mógł ją podpisać. Prokuratura bada sprawę zabójstwa małżeństwa w warszawskim Wawrze. Mąż i żona zginęli od ran zadanych prawdopodobnie nożem. A w tej sprawie zatrzymano ich 25-letniego syna, wyjaśnia rzecznik prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Zatrzymanym jest 25-letni syn. Nie był on wcześniej notowany. Po zatrzymaniu zachowywał się spokojnie, wykonywał polecenia funkcjonariuszy policji. W tej chwili jest to jedyna osoba zatrzymana w sprawie. Na miejscu zabezpieczono również dużą ilość śladów kryminalistycznych oraz przedmiotów, w tym noży, które to noże mogły być narzędziem zbrodni. Do tragedii miało dojść wczoraj wieczorem. W domu było wtedy jeszcze dwoje dzieci. Zatrzymany mężczyzna ma być przesłuchany jutro. A w Wielkiej Brytanii, która opuści Unię Europejską, trwają przygotowania do rejestracji obywateli unijnych krajów, którzy mieszkają i pracują na wyspach. Każdy imigrant ma być zarejestrowany, a to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Potrzebnych będzie aż 100 nowych urzędników. Z Londynu Adam Dąbrowski. 3 miliony. Tylu obywateli unijnych mieszka obecnie na wyspach, a raczej mniej więcej tylu. Rząd chce ich wszystkich zarejestrować, by znać dokładną liczbę i wydawać zaświadczenia, że po Brexicie mogą tu pozostać. Potrzeba 1200 urzędników, którzy mają wziąć na siebie ciężar biurokratyczny. Amber Rudd, szefowa resortu, informuje, że do rejestracji posłuży specjalny serwis internetowy i przekonuje, że chciałaby, aby domyślnym stanowiskiem urzędników było udzielenie imigrantom zgody na pozostanie, ale podobnie jak reszta rządu podkreśla, że 100% gwarancji dać nie może. Nie do pomyślenia jest, że ci ludzie zostaną poproszeni, by wyjechać, ale gwarancji nie możemy udzielić, bo byłoby to niemądre w czasie, gdy toczą się negocjacje. Obecnie na wyspach można ubiegać się o stałą rezydenturę. Rząd informuje, że ci, którzy wcześniej przeszli procedurę procedurę i tak będą musieli zarejestrować się w nowym systemie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. U nas za oknem znowu bardzo ładnie o tej porze, słońce powoli zachodzi. W nocy w całym kraju liczne mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura tej nocy od 5 do 10 stopni, na wybrzeżu do 12. Jutro początkowo zachmurzenie duże, a później w ciągu dnia większe przejaśnienia, miejscami głównie na południowym wschodzie, także rozpogodzenia. Na północy słabe opady deszczu lub mrzawka w ciągu dnia. Rano w wielu miejscach mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów, ale to rano. Temperatura od 13-17 stopni na krańcach północnych, do 18 w centrum i do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi pan telewizorek, dopłaci pan za kinko domowe, ale tak malutko tyci-tyci. Co, płaci pan? Tam, a w euro nie płacisz. Teraz w sklepach euro nie płacisz. Kup produkt dzisiaj z odroczoną płatnością i spłać całość lub pierwszą z rat za 4 miesiące. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro. Euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj. Przy zakupie 2 produktów 5%, a przy zakupie 3 produktów 10% ich wartości. MediaMarkt.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a herbata Lipton 9,99 za 92 torebki. Oferta ważna do 23 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują Wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5%, nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Marian, ale ty byłeś już na tych urodzinach, nie? O rany, Barbara, nie byłem. Może jutro pójdę? Jutro będzie futro. Jutro nie będzie niczego. Dzisiaj ostatni dzień. Ty ubieraj się. To już ostatni dzień urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarkę 3 w jednym dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już teraz w Lidlu. Tydzień włoski, a w nim oryginalne włoskie makarony. Już od 2,99 za opakowanie. A polskie mięso mielone wieprzowo-wołowe marki Rzeźnik. Aż 46% taniej. 3,99 za 400 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Komisja weryfikacyjna zajmowała się dziś reprywatyzacją kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6A. Chcę powiedzieć o takim nękaniu nas. Zaczął się totalny remont. Dzień w dzień, tydzień w tydzień i tak jak do dzisiaj ten remont w cudzysłowie trwa. Kurz, pył, hałas totalny, tortury psychiczne. My już nie wytrzymujemy emocjonalnie. Więcej już za chwilę. Ernest Zozuń nadaje dziś z Kaliningradu. W tej rosyjskiej enklawie znalazł Polaków. A to biblioteka u nas. Aha. I tam klasa. Ale w tym roku u nas język polski w szkole ozierskiej. Mamy 45 dzieci to z polskim pochodzeniem i no tam niektóre jest dzieci rosyjskiego pochodzenia. Pani Walentyna. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie masz dzieci? Panie Walentynie. Tutaj pijemy kawkę i opowiadamy różne historie. Historie jedna na drugą podobne. Z Kaliningradem połączymy się za kwadrans i potem raz jeszcze po 17. W popołudniowej audycji zapytamy także o nielegalne wysypiska. Ustawa o segregacji odpadów nie do końca rozwiązała problem. W tej chwili dużym problemem jest to, że gospodarka odpadami posiada wielką szarą strefę, to znaczy część odpadów ginie. My tak naprawdę nie wiemy, ile tych odpadów wytwarzamy, gdzie one są wytwarzane. O śmieciowej szarej strefie za pół godziny. Przypomnimy także o tym, żeby myć ręce, bo gwałtownie rośnie zachorowalność na żółtaczkę pokarmową, czyli chorobę brudnych rąk. To jest tak zwana epidemia wyrównawcza, czyli co jakiś czas różne choroby, można powiedzieć, wybuchają. Po okresach takiej ciszy epidemiologicznej jest duża populacja osób bez odporności, niezaszczepionych i tych, które nie przechorowały. Nagle ten wirus wybucha. O epidemii wyrównawczej żółtaczki za godzinę. Prawda i prawda to tytuł dzisiejszego reportażu. Jutro mijają 33 lata od zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Dla mnie taką rzeczą wysoce zastanawiającą jest to, że zginęło już sporo osób, które się zajmują sprawą księdza Jerzego rozwikłaniem. Bodajże podaje się tam 7 czy 10 nazwisk różnych ludzi. O, jacyś tam świadkowie, którzy słyszeli, jak rzuca się ciało z tamy we Włocławku, którzy widzieli, ktoś tam już nie żyje. A dla mnie zastanawiające najbardziej było to, że nie żyje dwóch oficerów współczesnych służb, którzy zajmowali się rozwikłaniem wzajemnych zależności między ówczesnymi służbami. Prawda i prawda. Reportaż o 18.15. W Pulsie Trójki o przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Gośćmi Beaty Michniewicz będą posłowie PiS i Kukiz 15. Puls o 17.45. A przed 19 opowiemy jeszcze o zjeździe najpotężniejszej partii świata. W Pekinie na 19. zjeździe spotyka się Komunistyczna Partia Chin. Jej przewodniczący Xi Jinping wygłosił dziś rano 3-godzinne przemówienie przygotowywane przez 4000 osób, które podsumowało ostatnie 5 lat rozwoju państwa środka i wytyczyło kierunki na kolejne lata. W bardzo ważnym projekcie omówimy gospodarcze wątki przemówienia chińskiego przywódcy i zastanowimy się, jak przełożą się one na światową gospodarkę. Zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa, to o 18.45. I tak w skrócie będzie wyglądała popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i państwo pewnie coś od siebie jeszcze dołożą. 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 22,7 trójek to nasz telefon. Dariusz Pieruch rozpoczyna właśnie swój dyżur. Do 19 czeka na państwa głosy w każdej sprawie. A zaczyna Paulina Przybysz. Pirks. Wychodzę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Chcę, żebyś sobie poradził, chcę, żebyś sobie nie poradził. Wychodzę. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, gdy mnie nie ma. Zobaczył, jak to jest, kiedy jestem. Chcę zobaczyć, jak sobie poradziłeś. Może jednak sobie nie poradziłeś. Wróciłam. Chcę, żebyś zobaczył, jak to jest, kiedy jestem. Jestem. Wróciłam. Wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat. Wychodzę, bo skończyły się już moje wszystkie logiczne argumenty. Nie mam już nic na obronę, grafik emocji przesadnie napięty. Wychodzę, jakbym miała już nigdy nie wrócić. Wychodzę, chociaż plan B jest kompletnie nieogarnięty. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Ale dziś masz poczuć się najgorzej. Chociaż ciężko szukać winnych, chociaż tępe te nasze noże. Ostrze, ostrze, ostrze, ostrze. Do cholery, kocham cię za bardzo, żeby mówić te wszystkie rzeczy, z których każda jedna próbuje nas coraz mocniej odczłowieczyć. Kłócimy się o coś z dupy, a ja królowa dygresji. Będę zmieniać kąt ataku, będę pękać płaczem od presji. Kto wymyślił tę naszą elokwentną wojnę? Przed chwilą jedliśmy śniadanie, przed chwilą było tak spokojnie. Znamy się już tyle lat, a może nawet kilka żyć. Wydarzyło się tak dużo wszystkiego, a ja wciąż chcę tylko obok być. Żeby się razem nudzić, żeby zobaczyć cały świat. Może dane nam będzie dożyć widoków z wszechświata na tę kulkę, co ją pokrywa woda i las. Zarządzam zbiórkę w kuchni, zarządzam ciszę i dotyk, zarządzam wybaczenie na spółkę. Jesteś moją ulubioną osobą ze wszystkich znanych mi osób. No dobra, może z dorosłych, bo ty mały, wiadomo, że mistrz. Latają dookoła jak muchy, a my lecimy dalej jak pilot Pirks. Pirks, to była Paulina Przybysz. Tu Trójka, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Kolejny dzień pracy Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie i po raz kolejny zabrakło przed nią prezydent Warszawy. Tym razem posłowie badali losy kamienic przy ulicy Nowogrodzkiej 6A, a zeznania składali jej lokatorzy. Krystyna Goździewska opowiadała, że po przejęciu nieruchomości przez prywatną firmę rozpoczęły się uciążliwe remonty i nękanie. Przysłano do nas informacje listownie, że od dnia tego i tego podlegamy już jakimś tam osobom. Od 2014 roku to już był horror. Chcę powiedzieć o takim nękaniu nas. Zaczął się totalny remont. Takie słowo totalny. Dzień w dzień, tydzień w tydzień i tak jak do dzisiaj ten remont w cudzysłowie trwa. Kurz, pył, hałas. Totalny. Tortury psychiczne. My już nie wytrzymujemy emocjonalnie. Trzecia Rzeczpospolita zbudowała system. Przewodniczący komisji Patryk Jaki. Regularny system terroru i nękania mieszkańców. O czym opowiadają lokatorzy? Lokatorzy opowiadają o tym, że podwyższono im stawki czynszu nawet do 10 tysięcy miesięcznie. No kto jest w stanie opłacić taki czynsz? Najpierw nas się pytano, czy chcecie zostać? No chcemy. Mieszkanka Nowogrodzkiej 6, Alicja Dobecka-Olsen. Podwyżka. Tak do wszystkich lokatorów. No właśnie doszło do 70 zł, bo na celu było usunięcie lokatorów. Z 84 osób, które były w naszej kamienicy, zostało 10. Później nękania tego rodzaju. Dawano nam pieniądze od 5 do 10 tysięcy na wyprowadzkę, na koszty wyprowadzki. No nie zgadzamy się na to. No gdzie się mamy wyprowadzić nad Wisłę? Zaczęli przychodzić, no bardzo ładni młodzi chłopcy, ale wypisz wymalej pruszków. Wreszcie ci ludzie zostali upodmiotowieni. Do tej pory byli upokarzani, uprzedmiotowiani. Byli traktowani jak te wkładki mięsne, a dzisiaj są upodmiotowiani. Wreszcie czują, że państwo chce ich wysłuchać. I tymi opowieściami rujnuje się właśnie świat Platformy Obywatelskiej. I zaczynają się telefony do mnie w nocy. Druga, trzecia. Pierwszy raz odebrałam, no cisza. Później przez tydzień dzwonili, nie odbierała. I następnie później, 6 godzina, 22 godzina, telefony tego rodzaju, że tak, albo zgrzytanie zębami, albo jakieś mlaskanie, albo taki sznur. Nie wiem, co oni mieli zamiar mi powiesić, czy coś, no w każdym razie to. Przejdźmy do głosowania, jeżeli członkowie komisji się zgadzają. Czy dalej mamy kontynuować tą jałową dyskusję? Kto z panów jest za ukaraniem Hanny Gronkiewicz-Waltz grzywną w wysokości 3000 zł? Panie przewodniczący, informuję pana, że... Kto jest przeciwny? Stosuje pan przemoc. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 5 osób było za, 3 się wstrzymało, 1 była przeciwna. Stwierdzam, że komisja postanowiła ukarać panią Hannę Gronkiewicz-Waltz grzywną w wysokości 3000 zł. Komisja uważa, że jest niekonstytucyjna. Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Poważne osoby o tym powiedziały. Trybunał Konstytucyjny dla mnie nie istnieje. W związku z tym no, nie mam do kogo się zwrócić. Mam nadzieję, że sądy administracyjne trochę wyjdą poza swoją kognicję, będą też oceniali konstytucyjność tych regulowań. Dziwi mnie ten upór pani prezydent. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. To bardzo źle, bardzo niedobrze. Powinna być, powinna jak każdy obywatel zgłaszać się przez organy wybrane przez demokratyczny Parlament, Sejm. Wiem, że Platforma Obywatelska planuje odłączyć się i odciąć się od pani prezydent i chyba słusznie to chce robić, bo pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ściąga w dół Platformę Obywatelską. To nie służy Platformie Obywatelskiej, ale nie służy przede wszystkim rozwiązaniu bardzo ważnych problemów, spraw związanych z reprywatyzacją. Jestem pełen podziwu dla tego, w jaki sposób pan minister Jaki i w ogóle PiS jakby rozprowadzają tą sprawę. Publicysta Michał Matys. W ogóle sukces notowań PiSu polega na doskonałym wyczuwaniu nastrojów społecznych i przyjmowaniu spraw, które nurtują Polaków i które no, jakoś tam bulwersują. PiS doskonale rozgrywa tę sprawę. Pan minister Jaki po prostu zajmuje się sprawami, no, które bulwersowały ludzi, warszawiaków. Robi dokładnie to, czego nikt wcześniej nie robił. Komisja weryfikacyjna może cofnąć decyzję o reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6A z powodu naruszenia ważnego interesu społecznego i nękania lokatorów. A tematem zajął się dziś Łukasz Kalusta. A my już za chwilę połączymy się z Kaliningradem. Na koniec porannej zapraszamy do Trójki. Pan Marcin powiedział, że pani Roma jest dziś smutna, bo będzie grała z Chelsea. Czy możecie coś bliżej powiedzieć o przygotowaniach pani Romy do tego spotkania? To teraz wiem, o co chodzi, bo Roma w piłkarzyki gra od rana, bo panowie w poranku mają piłkarzyki. Wstawili sobie piłkarzyki, pół pokoju im to zajmuje, bo pokoik mały, ale piłkarzyki są i co jakiś czas dźwięki stamtąd dochodzą takich spotkań piłkarskich. No a Roma dzisiaj rzeczywiście w piłkarzyki od rana. A to o to chodzi, do Chelsea wieczorem. No to jest poważna sprawa. Tymczasem w Kaliningradzie Ernest Zozuń przebywa od rana. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszę? Nie gram w piłkarzyki, bo jak się gra w piłkarzyki w pokoju, to niestety pracuje się na stojąco, bo wiesz, że oni tam miejsca nie mają. Wiem. Ty wiesz, ja wiem, jak to tam wygląda w pokoju w poranku. Tak. A na stadionie w Kaliningradzie byłeś? Na tym, na którym mundialowe mecze będą rozgrywane? Ten stadion jest już, czy będzie? Czy ma być? Ten stadion już jest. Ja byłem obok. Do środka nie udało mi się wejść. Podobno on już jest, natomiast domyślam się, że mówi się, że on już jest, ale ostatnie prace na ostatnią chwilę, jak to w Rosji, jak to w różnych takich miejscach, ponieważ tutaj gorączka przedmundialowa oczywiście jest i wszyscy starają się zdążyć, bo tym razem nie jest tak dobrze, jak było z Olimpiadą w Soczi. Tam było dużo pieniędzy, można było tych pieniędzy bardzo dużo wydać, teraz tych pieniędzy w państwie jest troszkę mniej, w związku z czym nie idzie to tak pięknie, jak szło w Soczi, no ale jak będzie prikaz, to będzie pięknie. No, czekajmy, aż weźmiesz oddech, to teraz. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Kaliningradu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Ale przyznam, że jestem pod wrażeniem, bo na jednym wdechu długo możesz, długo. Słyszałem, że po domach ludziom chodzisz w Kaliningradzie. Chodzę ludziom po domach w Kaliningradzie, ale to wiesz, bardziej po piwnicach. Dzisiaj z rana chodziłem, bo szukałem bursztynowej komnaty. Nie powiem, czy znalazłem. Domyślam się. Chodziłem też, byłem też w specjalnym zakładzie, w którym produkuje się bursztyn, bo to nie jest tak, że to morze wyrzuca piękne skrawki bursztynu, a potem jubiler pieczołowicie robi z niego piękne preciosa, tylko jest to po prostu fabryczna robota. Wypłukuje się ten bursztyn, przetapia na tafle i rozsyła do zakładów jubilerskich. I tak jak się mówi, że z różnych stron świata, jak przywozi się różnego rodzaju pamiątki, to trzeba pamiętać, że są to pamiątki z Chin. Tak, jeśli kupuje się nad Bałtykiem bursztyn, to trzeba pamiętać, że jest on z Kaliningradu. Czyli taką bursztynową stronę Kaliningradu opowiedziałem dzisiaj rano, natomiast teraz chciałbym opowiedzieć taką najnowszą stronę Kaliningradu, właściwie najnowszą, bo to stare miasto, ale myślę, że zawsze najciekawsza jest ta najnowsza historia, ta najnowsza radziecko-rosyjska historia i teraz właśnie taką historię państwu opowiem. My całą rodziną mieszkaliśmy w ziemiance i pewnego dnia przyszli i powiedzieli: jedźcie do Kaliningradu, tam dostaniecie dom z cegły. Za darmo. I tak tu w 1946 roku się przeprowadziliśmy. To historia większości rosyjskich rodzin, które mieszkają w Kaliningradzie. Choć młodzi, gdy ich pytać, skąd pochodzą, mówią, że z Kaliningradu. Этот город в России, в великой стране. To jest miasto w Rosji, w wielkim kraju. To miasto królów, to miasto nad rzeką, to mój zachód słońca. To pół godziny do Europy samochodem. To miejsce lasów szumiących i śpiewających ludzi. To miejsce, gdzie człowiek wraca z miłością. To miejsce, mój dom, mój Kaliningrad. Mój город, mój dom, mój Kaliningrad. Ale dla ich dziadków tuż po wojnie to nie było ich miasto, ich dom i ich Kaliningrad. Zewsząd tu ludzie osiedlali i z Moskwy, i spod Moskwy, i z Kostromy, i z Kazachstanu, i z Białorusi. Jak ja tu przyjechałem, to wszędzie tylko gruzy były. Miałem 20 lat wtedy. Przez pierwsze 5 lat nic nie budowali w mieście, tylko co nie było zburzone, to burzyli do końca. Pamiętam, jak stanąłem tu na placu w Kaliningradzie pierwszy raz, to była paskudna pogoda i robotnik tu taki siedział, palił papierosa i mówi do mnie: tu zawsze taka pogoda. Kaliningrad to bardzo stare miasto, jako królewca jego historia sięga XIII wieku. Założony przez krzyżaków, gród los traktował w sposób rozmaity. Ostatecznie po II wojnie światowej oddając w ręce ZSRR. Związek Radziecki, jako że była to jego najbardziej wysunięta na zachód rubież, musiał wycisnąć na mieście pożądane piętno, by nikt nie miał wątpliwości, czyje ono jest. Zrównane przez wojnę z ziemią miasto wyrównano jeszcze bardziej, nie zostawiając w nim prawie ani jednej niemieckiej cegły. Jedynych Niemców, jakich na początku zostawili, to w browarze, bo swoich specjalistów nie było. A tak wszystkich wysiedlali. Żal było patrzeć, jak ci Niemcy się po lasach ukrywali. Zabijali ich tam, jak kto do nich jaki żal miał. Później pociągi podstawili i wszystkich wywieźli. 1947-1948 rok to już żadnego nie było. Wszystkich wysiedlili. Rósł w socjalistyczną siłę Kaliningrad, nazywany tak na cześć stalinowskiego aparatczyka Michaiła Kalinin. Za Związku Radzieckiego w latach 60. i 70. było nam już dobrze, przywykliśmy. No wszyscy byliśmy braćmi. Tu Litwa, Łotwa, Białoruś, to wszystko Związek Radziecki był. No polityka wszystko podzieliła, bo przecież nie ludzie. Nam dobrze razem było. Nikt zresztą wówczas nie myślał nawet, że świat na tyle może się zmienić, że Związek Radziecki istnieć przestanie. Upadek ZSRR tu przyjęty został z obawami. Jak przyszła ta pierestrojka, no ta w 91 roku, jak ustrój nam się zmienił, to wszyscy się zastanawiali, jak z nami będzie, czy nas na przykład Niemcom nie oddadzą. Ale zostało jak było, rosyjskie. Mam nadzieję, że Rosja tu zostanie. Rakiety tu postawili, żeby nas broniły. Kaliningrad rosyjski zostanie, nikt nie myśli, by go Rosji odbierać. Zatem spokojnie urodzeni tu mogą śpiewać. Moje miasto ojczyste, szum morza i port. Mój Kaliningrad ze mną razem. Mój Kaliningrad ze mną mieście. Chyba, że historia ich zaskoczy. W taki sposób, jak zaskakiwała Kaliningrad nieraz. Taka to jest najnowsza historia rosyjsko-radziecka Kaliningradu. Słyszymy się jeszcze dzisiaj, prawda? Tak, po 17 się spotkamy. Słuchałem tych opowieści kaliningradzkich. Bardzo ciekawe. Mieszkańcy Kaliningradu, mam wrażenie, więcej wiedzą o Polsce, bo oni ostatnimi laty często jeździli do nas. Do Elbląga mają 100 kilometrów, do Gdańska 140, do Olsztyna 100. Jeździli na zakupy i poznali trochę Polski. A mam wrażenie, że Polacy mniej wiedzą o Kaliningradzie. Dla nas to jest takie miejsce nieznane, mimo że blisko. To prawda, że Polaków tutaj jest niezbyt dużo. No, przeszkoda jest jedna, granica i wizy. Mhm. Poprzednio był mały ruch graniczny, ale to głównie korzystali z niego Rosjanie. No, a Polakom teraz potrzebna jest wiza w paszporcie, o którą się trzeba starać. Ernest Zozuń nadaje dziś z Kaliningradu. Połączymy się ponownie o 17.20, czyli za niecałą godzinę. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Kaliningradu. A teraz minęła już 16.31. W Trójce skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Będą komisje córki od reprywatyzacji. Nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Zgodnie z nią jego komisja będzie mogła powołać inne regionalne komisje, które zajmą się wyjaśnianiem reprywatyzacji na przykład w Krakowie czy Łodzi. Nowelizacja wprowadzi też wyższe grzywny za niestawienie się na posiedzeniu. Teraz to 3000 zł. Po zmianach, jak mówił Jaki, taka kwota będzie bliższa kilkudziesięciu tysiącom złotych. Dobrze sprzedają się mieszkania od deweloperów. W trzecim kwartale tego roku w 6 największych miastach Polski sprzedano ich 17,5 tysiąca. To tyle samo, co w drugim kwartale, wynika z danych firmy doradczej RIZ. Jedna z autorek badania, Katarzyna Kunkiewicz, zauważa, że to może mieć wpływ na podwyżki. W związku z tym, że popyt reaguje tak dobrze, mamy takie pierwsze sygnały, w których widać, że deweloperzy testują wyraźnie wyższe ceny. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w sprzedaży pojawiło się blisko 70 tysięcy nowych lokali. A do końca grudnia ma powstać podręcznik do polskiego języka migowego. Minister edukacji Anna Zalewska mówi, że przygotowanie publikacji jest już na finale. To jest odpowiedź na wieloletnie prośby rodziców i nauczycieli. My mówimy o języku migowym, a nie miganym. Mówimy o dwujęzyczności i taki właśnie ten podręcznik ma być. Ministerstwo w systemie informacji oświatowej udostępniło materiały edukacyjne. Opracowała je pracownia lingwistyki migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 roku wydawcy podręczników będą musieli przygotować wersje dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17. W nocy znowu liczne mgły lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura tej nocy od 5 do 10 stopni. Nieco cieplej na wybrzeżu, tam do 12. Jutro początkowo zachmurzenie duże, później większe przejaśnienia, a miejscami, głównie na południowym wschodzie, także rozpogodzenia. Na północy miejscami słabe opady deszczu lub mżawka. Rano w wielu miejscach mgły lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura od 13-17 stopni na krańcach północnych do 18 w centrum i do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te krąkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te krąkę zjem z...

22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa był kiedyś w Kaliningradzie, chciał opowiedzieć o tym, jak ta wizyta wyglądała, to jak najbardziej. A z Ernestem połączymy się o 17.20, czyli za niecałą godzinę. A teraz zabierzemy Państwa niestety do zaśmieconego lasu. Zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Środowiska chce ograniczyć zjawisko nielegalnego wyrzucania odpadów przez firmy odbierające śmieci komunalne i odpady segregowane. Między innymi mają zostać wprowadzone kaucje dla przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami. Dokładnie monitorowane ma być także to, gdzie i jakie śmieci trafiają. Teraz tak się nie dzieje, a to pozostawia pole do nadużyć. Bo by się o tym przekonać, wystarczy wybrać się na spacer do lasu w pobliżu większej miejscowości. To jest obrazek typowy dla lasów podwarszawskich. Wprowadzenie bazy danych o odpadach. Dyrektor Magda Goss, Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Która pozwoli na prowadzenie chociażby bieżącej ewidencji odpadów i będzie dotyczyła wszystkich podmiotów, które odpady wytwarzają, transportują, przetwarzają. My stosujemy bardzo podobny system. Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. Mamy pełną informację, co się dzieje z którym odpadem. Wszystkie śmieciarki mają GPS-y. Karty przekazania co prawda są papierowe w tym momencie. De facto to my jesteśmy gotowi na taki system i na jego wprowadzenie. I szczerze mówiąc, w naszym przypadku to się bardzo sprawdza, bo system jest szczelny. To prawdopodobnie ma przypominać coś na kształt tego uszczelnienia VAT-u i tych likwidacji wyłudzeń. W tym przypadku wydaje mi się, że w gminach, które nie do końca są szczere w swoich sprawozdaniach, prawda wyjdzie na jaw po prostu. Transgraniczne przemieszczanie odpadów to legalne transgraniczne przemieszczanie odpadów. Każdy, który chce przemieścić odpady, musi te odpady ubezpieczyć. Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska. Aby one potem nie znalazły się w miejscach do tego nieprzeznaczonych, brakuje nam takiego narzędzia w postaci gwarancji finansowej, która będzie zabezpieczeniem i spowoduje, że firmy, które nie mają narzędzi, instalacji i możliwości, żeby przetwarzać odpady, żeby tymi odpadami się zajmować. Państwo powinno mieć możliwość skutecznego kontrolowania przepływu odpadów. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Zwłaszcza z jednej strony zapobiegania, z drugiej strony takiego narzędzia, które pozwoli zareagować w sytuacji kryzysowej. Na przykład ktoś porzuci odpady. Pomysł, żeby firmy obracające odpadami płaciły coś w rodzaju kaucji będącej swoistym zabezpieczeniem na sfinansowanie operacji związanych z ryzykami, które one stworzą, na przykład porzucą odpady, wydaje się dobry. Na pewno jest realne i techniczne i ma swoje ogromne zalety. Anna Rolewicz-Kalińska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Bo w tej chwili dużym problemem jest to, że gospodarka odpadami posiada wielką szarą strefę, to znaczy część odpadów ginie. My tak naprawdę nie wiemy, ile tych odpadów wytwarzamy, gdzie one są wytwarzane, jakie są w rzeczywistości osiągane pomysły recyklingu, więc sam pomysł w założeniu jest bardzo dobry i konieczny do zrobienia, żeby usprawnić system gospodarki odpadami, zwłaszcza odpadami komunalnymi. Stworzenie takiej możliwości, żeby inspektoraty środowiska mogły wymieniać się informacjami dotyczącymi ich jurysdykcji, bo inspektoraty ochrony środowiska mają właściwość regionalną. Było kilka takich przypadków, że na terenie chociażby niedawno województwa małopolskiego działał przedsiębiorca, który mieszał odpady niebezpieczne z gruzem i to traktował jako odpady budowlane. Inspektorat ochrony środowiska nie mógł sobie z tym poradzić, sprawa trafiła do sądu, ale wiadomo jest, że ten sam przedsiębiorca w tej chwili będzie rozpoczynał działalność na terenie województwa śląskiego, po sąsiedzku. Inspektorat z Małopolski tam nie może nic zrobić. Ba, do tej pory inspektorat z województwa śląskiego nie był w stanie sprawdzić przedsiębiorców, którzy działają na jego terenie, czy oni nie mają jakichś niecnych uczynków na terenie innych województw, dlatego że nie było jednej spójnej bazy dla całego kraju. O odpady komunalne i segregowane pytał Tomasz Jeleński. A już za chwilę w Trójce, w trzech stronach świata, Łukasz Walewski zapytał o sytuację na Malcie po zabójstwie czołowej dziennikarki śledczej. Syn zabitej dziennikarki oskarża władzę i mówi wprost: Malta to państwo mafijne. O tym za chwilę. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. When you see what you're seeing from the left and the right, when I sleep into a day, I'll sit up at my kind of tone. lots of lights in my eyes. There's a devil in my TV and God's in the sky. Everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. And the sea washes in from the left to the right. When I sleep for 2 days, I'll sit up by my mic. And the toes on my feet, hands on my head, all the reasons why I toss to the place instead. And the sea washes in, left to the right. When I sleep for 2 days, I'll sit up by my mic. Everyone panics and everyone screams. No one seems to know what the rapture means. They've all got a different book and different rules. Me and my baby make some drinks and go sit up on the roof. And the sea washes in from the left and the right. And I sleep through a day or sit up on the roof. Władze Malty proszą FBI i ekspertów z Europy o pomoc w śledztwie w sprawie zamachu bombowego, w którym zginęła czołowa maltańska dziennikarka śledcza Daphne Caruana Galizia, przedstawiająca dowody na korupcję maltańskiego premiera. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. W poniedziałek 53-letnia Daphne Caruana Galizia, nazywana filarem maltańskiej demokracji, zginęła w wyniku wybuchu bomby w samochodzie, którym podróżowała. Sama w ostatnich tygodniach poskarżyła się policji, że otrzymuje listy z pogróżkami. Wiosną blogerka zarzuciła, przypomnijmy, premierowi Josephowi Muscatowi i jego bliskim, zwłaszcza żonie Michelle, korupcję. Dziennikarka powoływała się na dokumenty małego maltańskiego banku, które miały być dowodem, że żona szefa rządu jest właścicielką firmy w Panamie. Pomiędzy ową firmą a rachunkami banku w Azerbejdżanie miały krążyć wielkie sumy pieniędzy. Muscat nazwał te zarzuty, tu cytat, największym kłamstwem w historii maltańskiej polityki i obiecał złożyć dymisję, jeśli zarzuty się potwierdzą. Utrzymał na stanowisku swego szefa gabinetu i ministra energetyki, mimo że obaj mieli tajne konta w Panamie. Z Daphne Caruaną Galizią rozmawiałem 3 lata temu, gdy w Trójce opowiadaliśmy o bilansie 10 lat członkostwa Malty w Unii Europejskiej. Tak wtedy podsumowała, jak duże zmiany zaszły w tym wyspiarskim kraju. It has changed in such a fundamental and deep-rooted way that people are literally unable to remember what it was like. Zmiana jest fundamentalna i tak głęboka, że ludzie dosłownie nie są w stanie przypomnieć sobie, jak było wcześniej. I nie mówię tylko o ludziach, którzy są tak młodzi, że nie mogą pamiętać. Mówię o moich rówieśnikach. Żeby studiować w innym kraju, trzeba było mieć fortunę. A marzyli choćby o możliwości pracy za granicą. Więc byliśmy traktowani dokładnie tak, jak obecnie traktuje się emigrantów z Afryki. I zapomnieliśmy o tym. Gospodarczo to też olbrzymi skok. Rozwinął się sektor usług finansowych, zmieniły się też warunki społeczne. I to naprawdę ważne. Zrozumcie, kto był córką lub synem, a w zasadzie o kobietach nawet nie mówmy, bo one nie miały żadnej szansy na karierę. Życie kobiet było koszmarne. Kto więc był synem robotnika z doków, mógł liczyć najwyżej na taką samą pracę jak jego ojciec. Żadnych szans na społeczny awans. Brak dostępu do kultury, do książek. Dziś ludzie w bankach, lekarze, prawnicy robią kariery, a ich rodzice nie potrafili nawet czytać. Nie uwierzylibyście, że to w ogóle możliwe. Ale w kwestii korupcji Malta miała i ma nadal olbrzymie problemy. Wyspa jest rajem podatkowym, a gospodarka osiąga dochody m.in. z rejestracji hazardowych firm internetowych. Trzy strony świata. W studiu gość dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam. Dzień dobry. Wiadomość o tym, że dziennikarka śledcza publikująca rachunki wskazujące na korupcję władzy na Malcie, a nawet i partii opozycyjnych, bo to też trzeba powiedzieć, ginie w biały dzień w zamachu bombowym, no nie schodzi z czołówek światowych mediów. Komentatorzy pytają nawet, czym różni się w takim razie Unia Europejska, do której Malta przecież należy, od Rosji. Takie to wzbudza oburzenie. No można powiedzieć, że pewnie różni się w wielu aspektach, ale w tym zakresie jest bardzo rzeczywiście dużo podobieństw. Warto tu dodać, że te kwestie korupcyjne, o których pan redaktor wspominał, one często dotyczą w przypadku Malty obszaru, powiedziałbym, w związku z obszarem poradzieckim. Więc być może podobieństwo pewnych metod rozwiązywania problemów z nadmiernie aktywnymi dziennikarzami nie jest też zupełnie przypadkowe. No ale przecież dużo większe związki Malta ma z Wielką Brytanią i z Imperium Brytyjskim, a tam takich przypadków raczej w nowożytnej historii nie możemy znaleźć. Nie do końca. To znaczy tak, w ogóle Malta to jest kraj bardzo mały i z tego powodu od zawsze bardzo zinternacjonalizowany. I tam ścierały się zawsze wpływy bardzo wielu kultur i państw basenu Morza Śródziemnego, w których to kulturach często endemiczna korupcja nie jest czymś nadzwyczajnym. I warto wspomnieć o tym, że z jednej strony maltańska tożsamość opiera się na tym trzonie wyspiarskości, z drugiej strony na bardzo silnych związkach z Włochami, ale nie całymi Włochami, tylko przede wszystkim z Sycylią, i to jest istotne w tej sprawie. Z trzeciej na Brytyjczykach, o czym powiedział pan redaktor, a z czwartej od kilkudziesięciu lat, od czasu odzyskania niepodległości, na również silnych związkach, powiedziałbym, z całym światem, ponieważ model gospodarczy niepodległej Malty w znacznej mierze polega od lat 60. na byciu pewnego rodzaju mieszanką raju podatkowego, państwa taniej bandery oraz pewnego rodzaju pośrednika handlowego w dzisiejszych czasach przede wszystkim z Unią Europejską, ale w swoim czasie na przykład bardzo bliskie były związki Malty z Libią Kaddafiego. Dzisiejszy Financial Times. Malta od dawna ułatwia zagranicznym firmom rejestrowanie spółek zależnych i płacenie bardzo niskich podatków, kierowała ogromną ekspansją na rynku usług hazardowych online i mimo krytyki ze strony Unii Europejskiej obstawała przy przyznawaniu paszportów na przykład za inwestycje, dzięki którym bogate osoby kupowały sobie po prostu paszport europejski i w ten sposób dostęp do Unii. W konsekwencji, to już puenta dzisiejszego Financial Times, maltańska gospodarka jest bardzo zależna od zamożnych podmiotów z zewnątrz, a władze nie czuły się zobligowane do wprowadzania surowych zasad przejrzystości i Financial jako bardzo niepokojące to, do czego doszło, i pisze, że władze Malty muszą teraz udowodnić, że tego rodzaju zbrodnie nie mogą być dokonywane bezkarnie, ale premier Muscat, który bronił się przed oskarżeniami zamordowanej Caruany Galizji, także pod swoim adresem, musi przyjąć odpowiedzialność za polityczny klimat, w jakim doszło do zabójstwa. Pan się z tym zgadza? No, myślę, że jest w tym bardzo dużo racji, dlatego że Malta jest, pamiętajmy, to jest kraj wielkości terytorialnej i ludności, powiedziałbym, większego miasta powiatowego. 400 tysięcy obywateli. I w związku z tym o bardzo ograniczonych własnych zasobach. I w związku z tym ten kraj w naturalny sposób oparł swój model niepodległości w zakresie gospodarki na właśnie takich bardzo rozbudowanych, nazwijmy to, usługach. Najbardziej znaną gałęzią tych usług jest turystyka, ale pamiętajmy, że w turystyce też dokonuje się często proceder prania brudnych pieniędzy. Plus te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, to znaczy to był kraj, który przez całe lata zbierał opłaty jako kraj tak zwanej taniej bandery. No i też pewne centrum, nazwijmy to, finansowe. I tutaj warto dodać, że w basenie Morza Śródziemnego Malta bynajmniej nie jest odosobniona w tym modelu. To znaczy bardzo podobny model autonomii gospodarczej ma Gibraltar. I co budzi zresztą bardzo żywe emocje w Hiszpanii. I wcale nie tak odległy jest model gospodarczy Cypru. Dafne Caruana Galizia, zamordowana dziennikarka, pisała także o Panama Papers. Jak słyszymy, te kwestie właśnie powiązań z Panamą, z rajami podatkowymi i prania brudnych pieniędzy, one w tej sprawie również się przewijają. Wyjaśnień oczekuje Komisja Europejska, amerykańskie FBI będzie badało sprawę. To chyba duży cios może być dla Malty. Przez jakiś czas, no pamiętajmy też z drugiej strony o tym, mówiąc nieco cynicznie, że no raje podatkowe nie biorą się znikąd, to znaczy o tym, że takie instytucje, nazwijmy to, istnieją, to wszyscy możni tego świata doskonale wiedzą i gdyby naprawdę chciano coś z tym zrobić, to pewnie dawno temu już by zrobiono. A no właśnie, przypomnijmy, że Caruana Galizia skarżyła się policji 2 tygodnie temu, więc jak w tej chwili Maltańczycy mają ufać, że ich własne służby, którym dziennikarka, obawiająca się o swoje życie, mówiła o tym i oczekiwała jakiejś interwencji, że teraz to rozwiążą? No to jest w ogóle bardzo ciekawy w tej chwili chyba przede wszystkim problem nie właśnie tego systemowego popierania przez Maltę, nazwijmy to, pewnego rodzaju korupcji międzynarodowej czy prania brudnych pieniędzy, bo tak naprawdę wszyscy Maltańczycy po cichu się z tym godzą, bo uważają, że mają za mały kraj, żeby móc wybrzydzać i poniekąd jest w tym trochę racji. Tylko raczej jest pytanie, jak to zostanie rozegrane w polityce wewnętrznej, bo oczywiście jedną rzeczą jest pozwalać na swoim terytorium dokonywać jakichś szemranych interesów obcokrajowcom. Drugim jest rozpocząć pewnego rodzaju wojnę gangów